Autopromocja. Rodaku! Zgodnie z planem, z każdym dniem zastajesz dworzec Warszawa Centralna piękniejszym. W ramach dalszego podwyższania jego atrakcyjności w holu głównym zawisną podobizny 99 dziennikarzy trójki. W obrazach wielkich mistrzów. Oczywiście. Nie możesz tego przegapić. Zapraszamy na otwarcie wystawy fotografii z nowego trójkowego kalendarza. Dworzec Warszawa Centralna, poniedziałek, godzina 12. Będziemy tam my. Będzie nasz reporter i relacje na antenie. Do zobaczenia lub usłyszenia. Artur Andrus i Marek Niedźwiecki. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, prowadzisz firmę? Tylko teraz w Orange dla firm, tylko przez kilka dni. Smartfony HTC One i HTC One M8 w super cenach. Nie zwlekaj, łap gorące ceny dla firm. Smartfony dostępne na raty w ofercie Orange Biz. Zapraszamy do salonów. Biznes zmienia się z Orange. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menedżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 listopada, minęła 13. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Jedna osoba przeszła operację w niemieckich szpitalach, wciąż jest 11 pasażerów polskiego autokaru, który spadł ze skarpy. 4 Polaków odpadło, 2 awansowało w finałowej serii skoków Kligenthal. Zobaczymy Piotra Żyłę i Macieja Kota. Będzie Europejska Służba Graniczna, jak na razie jest propozycja, ale są też obiekcje i zgłasza je m.in. Polska. Zaczynamy od Niemiec, a tam w szpitalach wciąż jest 11 Polaków poszkodowanych w wypadku autokaru firmy Sindbad. Do katastrofy doszło nad ranem na autostradzie niedaleko Berlina. Pojazd, którym jechało 66 osób, wypadł z trasy i spadł ze skarpy. Wojciech Szymański. Jedna z rannych osób odniosła poważne obrażenia i musiała zostać poddana operacji. Jak podaje firma Sindbad, która zorganizowała przejazd autokaru, życie najciężej poszkodowanej osoby nie jest zagrożone. Do wypadku doszło nad ranem na autostradzie A10 na południowy wschód od Berlina. Autokar, który jechał w kierunku Polski, z nieustalonych przyczyn zjechał z drogi i wywrócił się na bok. Autobusem podróżowało 66 osób. Większość pasażerów ma kontynuować podróż autobusami zastępczymi. To kolejny w ostatnich miesiącach wypadek polskiego autobusu w Niemczech. W połowie lipca autokar realizujący przewozy na zlecenie firmy Sindbad rozbił się pod Dreznem. W katastrofie, w której brał udział także polski mikrobus, zginęło wówczas 11 osób, a ponad 60 zostało rannych. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Żyła i Kot awansują w Kligenthal. 2 Polaków dostało się do finałowej serii konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich. W pierwszej serii Piotr Żyła skoczył na odległość 130,5 metra, zajmuje 19 miejsce, a Maciej Kot uzyskał 127,5 metra. Jest 26. Dodajmy, że w pierwszej serii odpadli Dawid Kubacki, Jan Ziobro, Stefan Hula i Bartłomiej Kłusek. W finale nie zobaczymy także Kamila Stocha, który zrezygnował z udziału w dzisiejszym konkursie. Wszystko przez kontuzję. Lider naszej kadry zmaga się z urazem stawu skokowego. O jego stanie zdrowia mówił w TVP trener Łukasz Kruczek. Taką dokładną odpowiedź będziemy mieć dopiero w dniu jutrzejszym, kiedy przejdzie takie kompleksowe badania robione przez naszego lekarza kadrowego Olka Winiarskiego i wtedy będziemy mogli w 100% wykluczyć ewentualne komplikacje. Nie wygląda to źle, natomiast to jest cały czas sytuacja, która uniemożliwia nawet nie tyle skoki, co dobre skoki. Po pierwszej serii w Kligenthal prowadzi Niemiec Andreas Wellinger. Wątpliwości wokół Europejskiej Służby Granicznej i jej utworzenie proponuje Bruksela, ale kraje członkowskie przyjęły propozycje z mieszanymi reakcjami. Wśród państw, które zgłaszają obiekcje, jest m.in. Polska. Dlaczego? O tym Beata Płomecka. Wspólna ponadnarodowa służba graniczna to wprawdzie pieśń przyszłości, ale w Komisji Europejskiej już zaczęły się prace nad jej powołaniem. Na razie unijni eksperci analizują, czy możliwa byłaby pełna integracja i utworzenie na przykład unijnego dowództwa. Planom przyklasnęły Włochy, Grecja, Francja, Malta i Hiszpania, które teraz w związku z napływem imigrantów z Afryki Północnej chcą, by Unia wzięła na siebie odpowiedzialność za ochronę granic. Polsce nie podoba się ten pomysł, bo uważa, że jego realizacja będzie wiązała się z oddaniem części suwerenności.

polish up. And if it breaks your heart, then don't come running to me. Ramming, jabbing, packaging, ramming, chock-a-block box, power study, polish up. And if it breaks your legs, then don't come running to me. Malinowska, Artur Orzech, zaraz wracam. Druga część naszego spotkania, Kwadrans, po godzinie 13, program trzeci. I w taki sposób zamykamy na razie sezon na Morrissey'a w naszych niedzielnych spotkaniach. Kogo będziemy wyróżniać od przyszłej niedzieli? No, przekonamy się wspólnie za tydzień. Seldweller wraca, w zasadzie on wrócił, jakby ta jego praca trwa. Czteroczęściowy, jak to nazywa, album koncepcyjny. Część pierwsza miała już miejsce, miała swoją premierę, nosi tytuł Time. Część druga nosi tytuł Love i pojawi się 5 grudnia. Niestety na razie jeszcze nie ma żadnych dźwięków zwiastujących tę drugą część czteroczęściowego cyklu. Yeah. You can't touch me now. Leave me if you want. You can't hurt me now. Cell Dwellera, czyli Claytona, 5 grudnia. Dzień dobry panu, Robert Kasprzycki. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pośpiewamy najpierw, a potem porozmawiamy. Pozwolisz? Tak, najpierw dobry. Śpiewamy. Tak. Zrozumienia tego, że świat ciekawszy jest, że nie wystarczy jeden gest, że można siedzieć z kimś przy stole, że można go od reszty woleć, że może boleć jego brak. Kłaniam się pani właśnie tak. Kłaniam się pani, kłaniam się was. Nic więcej już nie łączy nas. Kłaniam się pani, kłaniam się w was. Nic więcej już nie łączy nas. 400 listów słanych nocą, słów przesyconych ciemną mocą, słów wysyłanych sobie wbrew. Na czystej kartce czarna krew. Palce przecięte kruchty furtą. Człowiek, co został gdzieś za burtą, bo każde słowo czytał w smak. Kłaniam się pani właśnie tak. Kłaniam się pani, kłaniam się was. Nic więcej już nie łączy nas. Kłaniam się pani, kłaniam się was. Nic więcej już nie łączy nas. 400 listów słanych nocą, bez świadomości gdzie i po co. Ktoś je odczyta, by zmienić stan. Tysiące pustych zdań. Zdań sobie sprawy, że nie można. Zdań cudy i racji kogoś poznać. Że śmieszno groźna wojna trwa. Tam gdzie się kończy ty i ja. Kłaniam się pali, kłaniam się pas. Nic więcej już nie łączy nas. Kłaniam się pali, kłaniam się pas. Jak rozmowa pijaka z lustrem zbyt jałowa. Nic nie wynika, choć wynik jest najtańszą wódką drugich chrzest. Oj, mocno się ta pani naraziła panu, proszę pana. No nie aż tak, jakby mogła. No ale to ja świadomie wybrałem ten utwór, żeby pokazać, że Robert, który utożsamiany jest, prawda, że tak najczęściej się zapowiadają, tak, piosenka tak, poetycka. Tak, piosenka poetycka, Krainą Łagodności, delikatne smyranie po stronach. Że to nie jest tak na płycie. Trzymaj się wiatru, kochana, na naszej liście przebojów. Tam jakoś, nie że użyję słowa szczytuje, ale bardzo dobrze się ma od tygodni. No, może tak. Znaczy nie wiem, czy jeszcze nadal jest, natomiast no, była bardzo długo na liście, była puszczana. Nie, no gramy, lubimy. Tak, bardzo fajna miło. Piosenka. Oczywiście twoja płyta omawiana już była na naszej antenie, więc tu nie będę wracał konkretnie do wątków, co, kiedy, gdzie, z kim. Natomiast to, co od lat w tobie bardzo szanuję i cenię i trafia do mnie, to bez względu na stylistykę poszczególnych utworów, to jednak tekst, proszę pana, to jest u pana tekst. No jakoś tak wyszło, że... Jakoś tak panu wychodzi. Robert, powiedz mi, dlaczego wszyscy zapowiadają ciebie, a tak jak ostatnio mieliśmy się na koncercie w Warszawie, że artysta krakowski. Przecież to jest wielkopolski chłopak. Znaczy właśnie to jest taka mieszanka śmieszna rozmaitych stereotypów. Ja mieszkam w Krakowie, studiowałem w Krakowie, wygrałem studencki festiwal piosenki w Krakowie. Może kaszlę jak ludzie z Krakowa. Ale mentalnie chyba jestem taką mieszanką rozmaitych rzeczy, czyli urodziłem się i wychowałem mentalnie w Wielkopolsce, czyli tego typu narowy, może nie oszczędność, ale taka jakaś trzeźwość w myśleniu i konkret się przydają, ten taki wielkopolski. Natomiast z drugiej strony moją babcią, mamą mojego ojca jest babcia, która się urodziła w Wysokiej pod Jordanowem, czyli rodzina jej pochodzi z Białego Dunajca. I to takie, że są korzenie góralskie, więc u mnie się to nagromadziły rozmaite wpływy. Najmniej we mnie takiego krakusa mieszczańskiego jest. Ale lubisz to miasto. Bardzo lubię to miasto. Miasto jest rzeczywiście dobre do takiego wizualnego życia. Ono mi trochę w ogóle już przypomina te miasta brytyjskie, jeżeli chodzi o uniwersytecką stronę, żebym wizualną. Może nie jest tak ładne jak Oxford, bo jest zadymione i szare i tak dalej. Nie jest takie zielone, ale jest piękne w takim wymiarze właśnie tego, że wszędzie jest blisko. W Warszawie na przykład. Warszawa też ma jakiś taki dla mnie głównie wyczytany z książek rodzaj podziwu, jaki czuję wobec Warszawy, i też rozumiem, parę razy byłem na przykład wiosną i zrozumiałem, na czym polega piękno Warszawy, jeżeli chodzi o taką właśnie zieleń, przestrzeń. I Kraków jest inny pod tym względem, natomiast ma masę i miejsc, i klimatów, i takich właśnie enklaw, czy Podgórze, czy Kazimierz, czy sam rynek, który jest trochę zadeptany, które są rzeczywiście jak kilka miast w jednym. I to jest rzeczywiście dobre dla takiego pisania, czy bywania. Zdradzę państwu szczegół, chociaż nie jest to szczegół, w zasadzie jest to dla mnie pewien fakt fundamentalny dzisiaj, że oto kiedyś zdarzyło się tak, że moim gościem był Pat Metheny. I przyniosłem do studia gitarę, prosząc, żeby Pat ewentualnie zagrał. A dosyć zdolnym gitarzystą jest, prawda? Tak, przyznam. No to tak radzi sobie, jak mawiają o mieście. Nie odważył się. Przyniosłem dzisiaj do studia gitarę i poprosiłem Roberta, żeby no, wziął tę gitarę do ręki i sprawdził, czy w ogóle da się coś na tej gitarce zagrać. Sumiennie stroił, sumiennie ćwiczył i jak to ta strzelba w teatrze, to może jeszcze to wypali za chwilę. Mi się oczywiście tutaj dowcip przypomina o tym, jak pytano pewnego profesora, ile czasu zajmie mu nauka chińskiego. On powiedział, no tak ze 3 lata. Pytali doktora, powiedział, no tak ze 2 lata. Magistra, no tak rok. Zapytali studenta, a kiedy egzamin? Więc jak pytano o tej zasadzie, jak nie znasz ograniczeń, jak masz przeciąć diament, to nie dają przecięcia diamentu w Amsterdamie mistrzowi świata, tylko głupiemu czeladnikowi, który nie wie, ile on jest wart, więc nie dziwię się, że taki mistrz jak Metheny bał się cokolwiek poczynić. Ja kiedyś grałem, tak pamiętam, elegancko odpowiedział, nie powiedział, że nie zagram, tylko powiedział, że a ile mamy czasu? Ja powiedziałem, że no, program trwa 45 minut. Mówi, a to nie, to ja się godzinę muszę rozgrzewać. No tak. No przy jego graniu to rzeczywiście myślę, że rozgrywka jest miejscami ważniejsza od samego koncertu. Także punkt dla Roberta dzisiaj. Oczywiście jeśli za minut kilka zdarzy się to, że zagra na żywo dla nas i dla państwa i zaśpiewa. Takie głupie dziennikarskie pytanie, ale nurtuje mnie to. Czy ty wśród tych 14 utworów, które są zawarte na twojej najnowszej płycie, masz jakiś taki swój absolutny ukochany jeden? Chyba mam. Nazywa się Martin Eden. To taki utwór, żebym małe motto ludzi, którzy piszą, trochę taki utwór, w którym mogłem zaśpiewać to, co chciałem z rozmaitych obszarów, które mnie fascynują, czyli z ballady czy muzyki rockowej. Poza tym to jest taki rodzaj suity tak naprawdę. Zaczyna się od normalnej piosenki z refrenami, potem jest taki fragment muzyczny właściwie grany przez gitary, które się nakładają, namnażają do momentu, kiedy jest taki rodzaj zamknięcia takiej opowieści trochę wewnętrznej, ściągniętej z rozmaitych opowieści mistrzów świata, jeżeli chodzi o takie rozpisanie swojego własnego życia, po jakieś poczuć winy albo takich grzechów, które się gdzieś uczyniło a propos tego nieopłakanego świata, jak tam napisałem w tym tekście. Czyli jest tam rodzaj tęsknoty, który właściwie gdzieś tam w mojej muzyce zawsze się pojawia, natomiast w tej piosence udało mi się połączyć energię z tęsknotą. Że to nie jest drzewne, tylko takie właśnie wykrzyczane. To ja dodam tylko jeszcze jedno. Wczoraj myśląc o naszym spotkaniu dzisiejszym i słuchając raz jeszcze twoje płyty w całości, odrzucając singlowe utwory, bo to zbyt oczywiste by było, zastanawiałem się, co chciałbym zaprezentować. I dzisiaj te wybory są absolutnie moje. Robert nie ingerował, ale są tacy, którzy twierdzą, że przypadków nie ma, ale jednak przypadkiem tak się zdarzyło, że ja wybrałem dzisiaj 8 i 9, a 9 to jest ta właśnie twoja ukochana piosenka. Martin. Czuć przestałem, przede mną wody zimnej cypele. Płonące ryby, gorycz chłodu wbita pod serce z cichym zgrzytem. Nareszcie wolny od powietrza, nareszcie pogodzony z głodem. Zanim przestałem czuć, pojąłem, że po tym wszystkim nie ma nic. A ja tonę. Tonę. nieoczywiste, ale bardzo, bardzo zacne na płycie 4 Roberta Kasprzyckiego. Drugi z nich wybrzmiał. Pan Michał napisał: Panie Arturze, tekst Kłaniam się pani, kradnę. Skąd gość wiedział, że 4 miesiące? Szacunek. Bywa. Tak się zdarza. Czas wyporności emocjonalnej. Tak. Niektórzy mężczyźni są zestandaryzowani, można powiedzieć. Drogi Robercie, jesteś gościem teraz, zaraz wracam, ale będziesz naszym trójkowym gościem dzisiaj. W zasadzie towarzyszył nam cały czas aż do 25, kiedy odezwiesz się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, bo? Bo dziś mamy finał taki, żebym radiowy festiwalu Korowód, organizowanego przez piosenkarnię. To jest taka formacja, żebym mentalno-piosenkowa, kierowana przez Annę Treter, wokalistkę między innymi Pod Budą, która w Krakowie robi taki właśnie festiwal, organizuje go, matkuje mu, robi całość. No i dziś, ponieważ tydzień temu w Krakowie był finał, jest finał radiowy, finał na antenie Trójki, ja jestem tam współprowadzącym, będę mruczał coś do mikrofonu i zapraszał młodych, sympatycznych twórców głównie, bo taki jest cel tego festiwalu, żeby zaśpiewali swoje. Czyli nie będziesz śpiewał, będziesz mówił tym razem. Tak, będę mówił tym razem. Zaśpiewasz specjalnie dla nas. Bardzo ci dziękuję za to, że wcześniej w takim razie dotarłeś na Myśliwiecką w Warszawie. I co? Ta moja gitara jakoś da radę? Jakby się rozstrajała, to moja bardzo wina, proszę państwa. Gitara. Robert Kasprzycki na żywo. Piosenka 13 z płyty, nazywa się Rozmarynowa. Jak w niewysłanym tym liście, ta miłość umrze najczyściej. Ta miłość spłynie po szybie, ta miłość bez większych zdziwień. Ta miłość bez głębszych wyznań zamknie się cicho jak blizna, podlana balsamem ciszy. Umrze, nim ktoś ją usłyszy. Nim ktoś ją usłyszy. Ta miłość do jednej z wielu, podobna także do celu, bez sensu i powinności, które przystoją miłości. Ta miłość ślepa i głucha, miłość wytarta do sucha, bez łez, bez deszczu, bez potu, już nam nie sprawi kłopotu. Nie sprawi kłopotu. Ta miłość wiecznie zdziwiona tym, że ktoś kogoś pokonał w turnieju min i wykrzywień. Ta miłość po trzecim piwie. Ta miłość w słowie po słowach. Miłość rozmarynowa z pikantną przyprawą blagi. Ta miłość z uśmiechów nagich. Z uśmiechów nagich. Którą wymarzę z dziennika zderzeń i zdarzeń. Zapomnę imię i zapach, pamięci znów dam po łapach. Jeśli się kiedyś odważy wyjąć tę miłość z witraży, z ołowiu, szkła i banału, tę miłość z duszy jak nauk. duszę jak nałóg. Jak w niewysłanym tym liście zacisnę rąk moich kiście, trzymając kciuki za rozpacz. Jeśli nie wierzysz, to rozpacz, mistrzu mojego sumienia. Zabij tę miłość bez drżenia, bo jeśli ciosu nie zadam, na poczcie list dzisiaj nadam. Ten list dzisiaj nadam. Wzięty z zaskoczenia Robert Kasprzycki na żywo. Bez żadnych pogłosów, komputerów, po prostu. Sucho. Bardzo ci, Robercie, dziękuję. Roberta usłyszymy jeszcze dzisiaj na antenie programu trzeciego 5 minut po godzinie 20. A rozumiem, że tak czy inaczej od czasu do czasu jeździsz po Polsce, koncertujesz, tak. A te informacje na twojej stronie, tak? A najbliższy koncert w Warszawie na przykład 30 listopada, we Wrocławiu wcześniej, tak, za chwileczkę, we Wrocławiu 28, tak. Za tydzień, no właśnie. Czyli strona internetowa www.kasprzycki.pl lub profil facebookowy. To w takim razie, jeśli pozwolisz, bo ja mam taką informację od twojego managementu, że jest możliwość rozdania dwuosobowego zaproszenia na premierę warszawską. To za tydzień te zaproszenia. Tak, proszę bardzo. Harenda. Rozdamy w takim razie. I do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękuję bardzo za użyczenie instrumentu. It's a simple fact, don't you know? Stash it in your mind for a while. It'll beat your heart while you're smiling. And it's true, we need another so that one reflects one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. That's heaven. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Life's begun. Oh, remember the man first began as a star. There we were, here we are. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ooh, home, heaven. Now you know me here to get a little older, but it's cold out here, yeah, man, it's cold. It's not an angel like a chin, sort of a little, just a move a little before it starts to get much older. But that's all part of life's game. I'm gonna steal it there in your earth, the easy chair. You get a fair view. What a panorama with an awful lot of drama on a slow the earth to stay. I'll try to comedy, lighten life a little bit, make a big kid. A little Mac ribbon hits it. Ooh wee. Wee, so it's a running, it's really full of fun. Everybody in the whole cast plays his part from the heart. It's a and then you take it on to pull it off. But never mind the idle chatter. Really long as you'll be climbing and climbing and climbing and kick the ladder there. And keep a climbing so you reach the very top. Put it down as everyday exercise. We hope we die. All together. Come on, come on. They got us on a planet. There's always you to call. A high, a low, a good, a bad, a fast, a slow. One glad, one sad, one then, one now. Hey, we always got a choice in it. What's new? Where we all do need a little rest. Sleep at night and see the little best. We're always feeling better in the morning. The night goes back. Your back sun goes down. So we do too. That's true. So we sleep at night. Right. Damn, we never did it. Lost love again. We've had a little golden day and night without a respite. Better get it right. Well, don't move, he's better than we just survive for a ride. Fail to call us in the bar, but it is really is. We can try to change the name a lot, but hey, what you see is what you got. That's real sure. Everything my word, everything is everything for certain. So don't remember me. I gotta rely you, your you see that I'm dependent on. I knew that you always, yes, but we do need each other, so I knew. Nie bez powodu, bo 4 grudnia w Teatrze Rozrywki w Chorzowie o 19 koncert, a 5 grudnia, dzień później, o 20 Teatr Dramatyczny w Warszawie. 4 grudnia Teatr Rozrywki w Chorzowie, 19, 5 grudnia, 20 Teatr Dramatyczny w Warszawie, Take Six. To, co oni robią na scenie, jest absolutnie znakomite, genialne. Rekomenduję. I dobra wiadomość dla Państwa i z Chorzowa, i z Warszawy jest taka, że pod adresem artur.orzech@polskieradio.pl czekać będą dwa dwuosobowe zaproszenia na każdy z tych koncertów, czyli dwa dwuosobowe na 4 grudnia Teatr Rozrywki w Chorzowie i dwa dwuosobowe na 5 grudnia Teatr Dramatyczny w Warszawie. Ela Malinowska, Artur Orzech, bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Na informacje, na Państwa zgłoszenia czekam oczywiście pod adresem artur.orzech@polskieradio.pl. No i dużo więcej było na dzisiaj, ale tak nam się pięknie ułożyła rozmowa z Robertem, że wcale nie żałuję. Do tych piosenek, które nie wybrzmiały dzisiaj na antenie, wrócimy za tydzień. We'll be right back.